तेरी बेरुखियां वे मैया सैया ना जान गल्ला दिल दिया दिल विच्चों कईया ना जान तेरी बेरुखियां वे मैया सैया ना जान गल्ला दिल दिया दिल विच्चों कईया ना जान तेरी बेरुखियां बेरुखियां बेरुखियां सारी रहना जे तैनू दस्या ते तू हस पैना जिथे जाके बसिया उथे तेरा जीवे तेरे तो बगैर मेरा लगदा ना जीवे लगदा ना जीवे हो याता वड वड खान याता वड वड खान तेरी बेरुखियां बेरुखियां उड़ीका मैनू तेरिया तू लाई जावे देरिया वे तेरे बिना मुक चले सावे घरिया ओ मैं ता तेरा तक नहीं आरावे घरिया सोनिया वे किंज समझावा मैं तरले पावा जे तू मिल जावे मैं पीर मनावा तेरिया इबादत च दिन मेरे लंघ दे दीप तेरी खैर हर सादे नाल मंग दे सादे नाल मंग तेरे उत्तों कुर्बान तेरे उत्तों कुर्बान तेरी बेरुखियां दिल विच्चों कईयां ना जान बेरुखियां Baby.